3-2, but this time 4-4-1. The plane upper mid. Samassa vireessä. Helpompi se on. Thank you. Nelly, Nelly kümmendab. Pitu jees, Marko, kiitos, että kuulen sinua. Nyt mä haluan täydellisesti samassa tilassa. Kuuluu ihan täydellisesti. Nyt ruvetaan laulamaan. Niin on tääkin. Tämä on ei. Ei. Nähän meidän pitäisi aina soitella, että kuulee ääni, kun sit se on niinku heti niinku hirveän paljon lähempänä. Thank you. Thank you.